Kontestacja. I jest 29 sierpnia, godzina 21.00, w poniedziałek, rok 2011, tak samo jaki był rok wczoraj i jaki będzie jutro, ale jest to niewątpliwie ta pora, kiedy czas rozpocząć główne wydanie kontestacji, tym razem całkowicie w 100% na żywo, z lekką przerwą tydzień temu, kiedy mogliście posłuchać reportażu, który był nagrany chwilkę wcześniej. Mam nadzieję, że to było bardzo ciekawe dla Was. Na razie widzę same pozytywne komentarze. To dobrze, to się rzadko zdarza, tym bardziej, że negatywnych ludzi jest za dużo dookoła, także cieszę się bardzo, że wreszcie jakieś pozytywne głosy się takie stuprocentowe odwiodły, więc popadając w samozachwyt, zaczynam dzisiejszą audycję, kontestacja, dzisiaj ze specjalnym gościem, ale zanim go przedstawię, przypomnę, że można się logować jak zwykle na naszego czata, na stronie chatkontestacja.com, już tam się widzę coraz więcej osób zbiera, więc zapraszam Was niezwykle serdecznie i pamiętajcie, że mamy nieustannie cały czas, już od teraz właściwie czynny nasz telefon, numer 222-195-321, 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Możecie zadawać pytania, ponieważ rzadko macie taką okazję. No rzadko macie okazję zadać pytanie gościowi, który urodził się w rodzinie, która jest na pewno biedniejsza od waszej rodziny. To mogę zaświadczyć w 100% i który jednocześnie swoją pracą i być może zbiegiem okoliczności też i szczęściem i wieloma innymi cechami, ale udało mu się dorobić naprawdę dużych pieniędzy, jednocześnie przy tym robiąc bardzo ciekawe rzeczy. Bo wiele ludzi się dorobiło pieniędzy, ale robiąc nudne rzeczy. A on robił jednocześnie dużo ciekawsze rzeczy i robił to za wielką wodą. Czyli mamy, już przedstawię oficjalnie, mamy na antenie Tada Witkowicza, miliardera polskiego, który bardzo nie lubi być tak nazywany, więc go tak nie nazywajmy go w ten sposób. Ale osobę niezwykle ciekawą, z wielkim doświadczeniem, jako że jest to pierwszy Polak, który wprowadził swoją firmę na giełdę Nasdaq, technologiczną amerykańską, i również jako jedyny Polak chyba, który wprowadził jednocześnie dwie spółki, a nie tylko jedną, a potem założył jeszcze jedną, a potem jeszcze jedną i tak mu się wszystko po kolei udawało. No pewnie nie wszystko, ale jednak jakby nie patrzeć, większa część niż mniejsza. Witaj serdecznie, Tad. Dobry wieczór. Jesteś z nami tutaj, świetnie. I dzisiaj, jako że ja nie chciałem robić takiej audycji trochę takiej zupełnie bez tematu, więc sobie założyłem taki temat, który chyba się nie pojawia za często, a jeżeli się pojawia, to się pojawia w takiej strasznie banalnej formie, czyli w jaki sposób rekrutować, czyli zatrudniać wartościowych pracowników. I jednocześnie chciałbym, żeby z tej audycji jakby wzięli sobie coś do siebie zarówno ludzie, którzy zatrudniają innych, czyli mam nadzieję, że tutaj będzie większość kontestatorów, jak i tych, jak i ta mniejszość, która jest zatrudniana u innych. Ale zawsze od czegoś trzeba zacząć. Powiedz mi, Tat, proszę, taką jedną rzecz w takim razie na wstępie. Czym się różni rekrutowanie pracowników w Polsce od rekrutowania w Stanach Zjednoczonych? Czy są jakieś różnice, czy to jest dokładnie to samo? Są różnice. Przede wszystkim, jak będę opowiadał za chwilę, jaki mam proces do wybierania kandydatów, to powiem, że jednym z takim bardzo ważnym etapem jest CV. I czyli tak, polskie, w Polsce, tak. Czyli takie resume, prawda? Mhm. I jak czytam resume z Polski, to właściwie nic nie wiem. Przeczytam i właściwie nie wiem, czym się ten człowiek zajmował. Znaczy, no zajmował się tym i tym i tym i tym, ale tak naprawdę nie wiadomo, co osiągnął, z czego dokonał. Czyli ogólniki i banały są w polskich CV, tak? No tak. I nawet to widać w wywiadach, jak w rozmowach, jak czasami rozmawiam z kandydatami, to też bardzo trudno wyciągnąć konkrety. Na przykład, dobrze, pan pracował tutaj, czym się pan... No zajmowałem się tym, ale no dobrze, a jaka to była praca? Jaki wynik z tego był? Jaki był cel? Czy osiągnął cel? Czy osiągnął na czas? Czy jest w budżecie? Takie rzeczy no, biznesowe. Na to ludzie nie lubią odpowiadać, nawet nie są zaskoczeni, jeśli się ich pyta. Czyli to jest taka różnica, no raczej Amerykanie są prosto z mostu i nie są zbyt tam tacy grzeczni, tylko prosto się mówi, pyta i zadaje nawet trudne pytania. A dla sprzedawców na przykład zadaje się bardzo trudne pytania po to tylko, żeby przetestować, czy w sytuacji sprzedażowej, kiedy klient może być nieprzyjemny albo zadać pytania też trudne, potrafi sobie dać radę. A Polacy raczej grzeczniutko. Tak przynajmniej to ja odbieram. Okej. Okay. Ale to rozumiem, że popierasz model amerykański w tym, tak? W tym zestawieniu, w tej konfrontacji. Bo wiem, że to dla mnie to się sprawdziło i to się sprawdza tutaj wielu firmom i tak to się przesłuchuje ludzi. Jeszcze jedna rzecz. Jest różnica między zatrudnianiem człowieka, jeśli to jest duża firma, ma 5000 pracowników i zatrudnia tam kolejnego pracownika, czy nawet kierownika, to się zatrudnia to inaczej, niż się zatrudnia w małych firmach. Ale ty prowadziłeś i małe firmy, znaczy w sensie od małej firmy do dużej, tak? Czyli mogłeś wszystkie te etapy jakby zaobserwować. To kiedy to się zmienia? Kiedy to się zmienia? I co się zmienia właściwie? W małej firmie, czy startup, czy to nawet taka firma, która ma 50 osób, czy 100 osób, ja to zawsze mówiłem, że to jest taka armia jednoosobowa, czyli front, który ma jedną osobę. Jak ten żołnierz pada, to jest dziura. Czyli każdy nie ma zaplecza. Każdy pracownik musi się wykazać wynikami i każdy jest tym takim, no jak to się mówi w Stanach, najsłabszym, the weakest point of the chain is one cell. Czyli jeśli łańcuch w jednym punkcie jest słaby, to cały łańcuch jest słaby. Tak. I w małych firmach właśnie nie ma zaplecza, więc jeśli jest inżynier, który jest odpowiedzialny za projekt, i on źle to zrobi, no to firma traci, bo właściwie nie ma zaplecza. Tak samo ze sprzedawcą. Czyli również jeśli się zwolni taką osobę, bo to też jest bardzo problematyczne w małych firmach, to powstaje dziura. I bardzo często małe firmy, bardzo trudno im podjąć decyzję zwolnienia, co w dużych firmach jest bardzo łatwo. Bardzo łatwo nawet prezesa w dużej firmie zwolnić, bo jest rada nadzorcza, jest 10 wiceprezesów, każdy z nich może prowadzić firmę bez problemu. W małej firmie czy średniej firmie tak nie jest. Nie ma takiego luksusu. Więc jeśli się zwalnia człowieka, który miał coś robić i nie robi to dobrze albo nieefektywnie, no to powstaje dziura. I wtedy właściciel czy prezes firmy się zastanawia. Zwolnić, to będzie dziura. Nie zwolnić, to nie ma dziury, ale jest słaby pracownik. No i teraz co zrobić? To są trudne takie decyzje, dużo trudniejsze niż w dużych firmach. Mhm. Czyli większą uwagę do pracowników powinno się przykładać w małych firmach, tak? Do zatrudniania. Absolutnie, bo to jest fundament. To jest fundament pod dom. Dom może być duży i ma być duży wieżowiec, ale jeśli fundament słaby, czyli zatrudnimy na początku bardzo słabych ludzi, no to w ogóle nigdy z tej firmy nie będzie nic. Nawet jeśli częściowo słabi, no to firma się rozwija i w końcu wcześniej czy później będzie kryzys. Mhm. Czyli w takim razie, ale to mówisz, że większe firmy się w takim razie nie przykładają do rekrutacji? Przykładają się bardzo, mają swoje sposoby, mają metodologię, robią testy ludziom, ale w małej firmie tego się nie robi. Ja zatrudniam człowieka. Czyli na wyczucie? No nie, niekoniecznie. To jest ważny element, ale sprawdzam jego wyniki. No to powiedz, jakie jest takie główne, wiesz, na co zwracasz uwagę właśnie w małych firmach, ponieważ to jest pewnie większość takich potencjalnych słuchaczy właśnie prowadzi jakieś małe biznesy lub będzie prowadzić za jakiś czas. To jak zatrudnić tych kluczowych, nie wiem, pierwszych 5 pracowników? Dobrze, więc po pierwsze, ludzie nie lubią tego mówić, ale chemia jest bardzo ważna. Jeśli ja spotykam człowieka w ciągu pierwszych 30 sekund, minuty, on się mi nie podoba, kiedy tylko podjąłem decyzję dalszej rozmowy i zatrudnienia tego człowieka, bo się później on mnie przekonał, to zawsze było źle z tą osobą. Bo w małej firmie to tak jak w rodzinie, jak w małżeństwie. Trzeba naprawdę, ludzie muszą się lubić, muszą ufać, bo to jest mała drużyna, tak jak Pluton, który gdzieś tam robi desant w dżungli, żeby rozbić jakichś terrorystów. Oni się wszyscy na siebie, każdy na siebie musi liczyć i wierzyć, że można na nich liczyć. To jest pierwsze. Więc ta chemia, to pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Ale następnie, zanim do tego spotkania dojdzie, to jak mówię, patrzę na CV i patrzę, jakie osiągnął wyniki, gdzie pracował. Czyli doświadczenie. Tak, tylko tu jest bardzo ważne. Doświadczenie, jeśli ktoś pracuje mniej niż rok, albo nawet mniej niż dwa lata i co półtora roku skacze od jednej pracy, to już jest dla mnie czerwone światełko. Już taka osoba nie jest mile widziana, raczej bym takiej osoby nie przesłuchiwał. Mhm. Bo żeby osiągnąć jakiś wynik w firmie, czy to jest sprzedawca, czy inżynier, projekty trwają, więc jeśli ktoś przyszedł do firmy po 6 miesiącach, po 9 miesiącach, czy w rok po roku zmienia firmę, to znaczy albo źle wykonał pracę i go wyrzucili, albo go poprosili, żeby sam zrezygnował, albo po prostu widzi, że mu nie idzie, wychodzi, albo sam nie wie, czego chce. Jeśli ktoś zmienia pracę co rok, to dla mnie jest formułka na... To jest filtr, który od razu odrzuca takiego kandydata. To jest, więc szukam ludzi, którzy pracują przynajmniej w Stanach. Mhm. Typowo 2-3 lata. Na stanowisku lata. I zaniknął nam głos. Oj, czy pracuje jesteś teraz? Tak. Mhm. Tak, przez chwilę było przerwanie, ale jesteś z nami z powrotem? Tak, tak, jestem. Słychać cię doskonale, okej, to kontynuuj. Następnie patrzę, czy ten dany kandydat jest zatrudniony, czy nie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o sprzedawców, sprzedawca, który jest niezatrudniony, jest słaby sprzedawca, bo nikt nie zwalnia dobrych sprzedawców. Podobnie można powiedzieć o inżynierach, podobnie można powiedzieć o menadżerach. Czyli tylko... Oczywiście są zwolnienia, firmy zwalniają, ale mają cięcia jakieś czy co, ale nawet i wtedy zwalniają tych najsłabszych. Mhm. Więc ktoś, kto jest niezatrudniony, bardzo to jest już takie żółte światełko się zaświeci. No i wtedy spotykam taką osobę, pierwsze wrażenie, jak powiedziałem. Później siadam i pytam o konkrety, co osiągnę. Bo gadanie jest tanie. Dla mnie nieważne, kto się czym zajmował, tylko co osiągnął. I czy to było osiągnięcie na piątkę, czy na trójkę. A jak masz na przykład programista, który pracował w wielkiej firmie, był w zespole tam, nie wiem, 10, 15, 20 osobowym, to co on może powiedzieć, że co on osiągnął? No, miał pewnie jakieś zadania. Musiał coś programować. Miał jakiś kawałek kodu, miał wykonać, prawda? Teraz w takim przykładzie pytam go, a do czego... Bo bardzo często programiści skoncentrują się na własnym kodzie i nie wiedzą, do czego to ma służyć. A w małej firmie to jest źle, jeśli taka osoba musi widzieć całość. Więc pytam, dobrze, więc jeśli tam było 20 pracowaliście nad tym projektem, co ten projekt, co ten program miał robić, jakie miał tam zalety techniczne, funkcjonalność, performance i tak dalej, jaka była twoja część, jak się integrowała z kimś innym, z kim pracowałeś, żeby wytłumaczył mi, dał mi obraz, jak on faktycznie pracował na dzień, codziennie, jak to wyglądało. Pytam, kiedy przychodziłeś do pracy, kiedy szedłeś do domu, czy kiedykolwiek pracowałeś wieczorem, myślałeś nad tym projektem, czy były jakieś problemy z integracją, jakie rozwiązałeś, bo chodzi o to, czy ta osoba potrafi współpracować z innymi ludźmi, czy się martwi o projekt, czy tylko odwali swoje i pójdzie do domu, robi na przykład drugi biznes, no to taka osoba już mnie nie nęci. Więc szukam ludzi, którzy są oddani pracy, którzy są naprawdę skoncentrowani na tym, żeby osiągnąć jak największy sukces, jak najprędzej. Więc pytam, ile błędów było w tym kodzie, jakie to były kategorie błędów, czy miał takie rzeczy praktyczne. Chcę po prostu zrozumieć, jak ten człowiek wyglądał w tym zespole. Bo każdy ma jakieś odpowiedzialność, prawda? Nawet w dużym zespole trzeba coś zrobić. I na czas, i żeby to współpracowało z resztą. A co z jakimiś takimi miękkimi umiejętnościami typu, trochę banalnie mówiąc, praca w zespole, albo jakieś komunikowanie się z innymi ludźmi, albo chociażby zwykły, nie wiem, przyjazność charakteru dla innych. Coś w tym kursie, zwracasz uwagę na coś takiego? Da się to sprawdzić jakoś? Oczywiście, jeśli to jest osoba, która jest niekontaktowa, nie patrzy w oczy, nie uśmiecha się, widzę, że to jest ciężki typ, no to musiałby być bardzo mądry i bardzo genialny, żeby sobie przyjąć, no bo musi być współpraca. Jak powiedziałem, w małych zespołach, w małej firmie, w firmie do 50 do 100 osób, wszyscy się znają, wszyscy polegają i trzeba czasami robić rzeczy, które się nie lubi, aby pomóc innej osobie. Więc jeśli ten człowiek jest takim, no, a nie wiem jak to po polsku powiedzieć, ale człowiek, który się nie kontaktuje dobrze, nie ma przyjaciół, nie potrafi się wysłowić, nie pryska entuzjazmem, to dla mnie to jest minus, duży minus. Dla mnie w małej firmie ta osoba musi być dedykowana, entuzjastyczna, gotowa na wszystko, chce się uczyć, jak tylko rozwijać swoją karierę. Że ktoś mi mówi, że ja chcę być kiedyś prezesem firmy, no to świetnie. Mhm. Jeśli chcę być wiceprezesem, czy prowadzić kiedyś development w jakiejś firmie, świetnie. Szukam ludzi, którzy mają ambicje, którzy chcą w życiu zrobić dużo więcej niż napisać trochę kodu. Mhm. Na przykład, a to jest, mówię, to w małych firmach, takich ambitnych ludzi na przykład do rządu się nie zatrudnia, bo tam to tacy ludzie by przeszkadzali, prawda? W dużych firmach, bardzo dużych, gdzie jest biurokracja, to tacy ludzie źle nawet nie pasują, bo oni się wcześniej czy później wyłamią z tej dużej firmy. Ale w małych firmach to jest właśnie ta charakterystyka żołnierza, bojownika, wojownika takiego, to jest właśnie plus. Bo mała firma musi walczyć z dużymi problemami, z dużymi firmami, z rynkiem, z różnymi problemami, więc musi mieć tych takich żołnierzy, którzy są gotowi na wszystko. Mhm. Więc teraz, jeśli chodzi o sprzedawcę, tak. to jest ważne. Bo właśnie widzę, że rozmawiałem z kilkoma, znaczy mam kontakty z Polską od 20 lat, najtrudniej zatrudnić sprzedawcę. Mhm. Nie tylko w Polsce, ale również tutaj w Stanach. Bo sprzedawca jest on potrafi się sprzedać, prawda? Tak. Więc trzeba teraz zrozumieć, co zapytać. Ja na przykład zawsze pytam o konkrety. Jaki był cel sprzedażowy w tej firmie, w tym roku? Ile osiągnąłeś wyniku? Czy 100%, czy 120% wyniku, czy tylko 50%? Dlaczego odszedłeś z tej firmy, poszedłeś do tej firmy? Dlaczego? Jeśli to była lepsza firma, lepszy produkt, więcej zarabiałem. Pytam, ile zarabiał? Ile zarabiał pensji podstawowej, ile prowizji? Mhm. Bo prowizja to znaczy, że sprzedaje. Jak nie ma prowizji, jak mała prowizja, to znaczy nie słabo sprzedaje. Więc teraz pytam, okej, pracowałeś w firmie A, 2 lata, okej, dlaczego zmieniłeś pracę? No bo tam dali mi lepsze warunki, lepiej zarabiałem. No ile zarabiałeś? Okej, a tam tylko pracowałeś rok czasu. Dlaczego później zmienić? No, bo się nie zgadzałem z szefem. No to już od razu dla mnie czerwone światełko. Bo jak można się nie zgadzać z szefem, jeśli sprzedajesz? Szef pewnie kazał, żebyś sprzedawał, a ty nie potrafiłeś. I to była niezgoda. Więc teraz i po prostu śledzę tą karierę. Dlaczego podejmował decyzję, dlaczego odszedł tej firmy? Dlaczego wybrał właśnie tą, a nie inną? Mhm. I chcę zrozumieć, czy ta kariera, te kroczki, które brał, one szły w górę, czy raz w górę, raz na dół, raz bokiem. Bo taka osoba, która ta kariera nie idzie w górę, ona jest, znaczy, że jest jakiś problem. Aha. I na to trzeba zważać. Czyli tylko ambitnych stawiasz. Takich, którzy się nie zadowalają. Ale ludzi, którzy to osiągają konkretne sukcesy. W sprzedaży to jest albo osiągniesz wynik, cel sprzedaży, albo nie. Więc chcę wiedzieć. I jeśli to człowiek, który ma 10 lat doświadczenia, to ja przejdę przez każdy rok. Pytam, ile tu było sprzedaży, jakie miałeś wyniki, dlaczego odszedłeś, dlaczego wybrałeś tą firmę, dlaczego później odszedłeś. I muszę zrozumieć, jakie osiągnął wyniki, bo tylko to jest ważne w sprzedaży. To, co on mi ładnie mówi, ze mną ładnie rozmawia i jest bardzo kontaktowy, to jest fajne, ale to za mało. Musi mieć wyniki. Mhm. Każdy potencjalny pracownik, taki, który sobie przychodzi na rozmowy kwalifikacyjne, zadaje sobie pytanie, jak najlepiej się zaprezentować szefowi potencjalnemu albo tam działowi kadr. I tak z mojego doświadczenia, bo ja też miałem okazję zatrudniać tam parę osób, to właściwie każdy wygląda jak cała reszta. Wszyscy są do siebie strasznie podobni, bo każdy, tutaj w Polsce oczywiście mam tutaj tylko doświadczenia, że każdy jakoś, nie wiem, próbuje udawać strasznie profesjonalnego, wobec tego każdy wygląda tak samo zestresowany jak wszyscy inni. I z tego, co ja widzę, to my głównie zatrudnialiśmy osoby, które były pewne siebie, które wchodziły pewnie, jakoś pewnie mówiły i właściwie to było 90% sukcesu. Bo właściwie wypadały strasznie fajnie na tle całej konkurencji. I tutaj, nie wiem, czy masz jakieś doświadczenia też z Polski? Tak, zgadzam się z tym. Z Polski absolutnie. Więc pewność siebie jest ważna, ale żeby nie za dużo, żeby było to aroganckie. Mhm. Ja uważam, że kandydat powinien być troszeczkę nerwowy. Powinien mówić prawdę i powinien się sprzedać, czyli mówić, że jest właśnie pracowity, że ma osiągi, że sprawdził moją firmę, widzi, że tu mu się bardzo fajnie podoba, chciałby osiągnąć coś w życiu. Takie rzeczy, które mnie motywują do rozmowy dalszej z taką osobą. Kiedyś, jak zakładałem swoją pierwszą spółkę w Polsce, w Gdańsku, przesłuchiwaliśmy tak przez 3 dni, ja i mój wiceprezes od developmentu z USA, przyjechaliśmy do Gdańska i byliśmy tam w Haweliuszu, 2 pokoje, ja po polsku przesłuchiwałem, on po angielsku. No i przyszedł taki jeden inżynier, był rekomendowany. Pierwsze moje pytanie zawsze jest takie, no niech mi pan coś powie o sobie. No on tak patrzy na podłogę, patrzy i mówi, no co tu mówić? Nie ma co mówić. No to ja mówię, no to w takim razie mamy rozmowę skończoną. Więc po prostu nie potrafił się sprzedać. Nie chodzi o to, żeby grał mi jakieś tam banały, tylko chodzi o to, żeby powiedział, jakim jest, od czego jest ekspertem, jaką ma wiedzę, jakie ma osiągi, co dzisiaj, na czym pracuje, co lubi, chciałby. Więc chodzi mi o to, żeby ta osoba podchodziła do tego entuzjastycznie, ale też była troszeczkę nerwowa. Ja kiedyś, jak pierwszą pracę swoją dostałem po studiach w dziale inżynierii, jako inżynier, ale byłem fizykiem, więc nigdy w życiu nie widziałem scalaka, ani jakiegoś tam komputera, nie było komputerów, ani tranzystora. Po prostu w ogóle się nie znałem elektronicy. No i przesłuchuje mnie taki wiceprezes. Bardzo znany w Kanadzie, wtedy to był taki największy instytut badawczy, deweloperski. Takie Bell Labs Kanady. Ja powiedziałem mu, czym się zajmowałem, jaka moja praca była, jakie miałem osiągi, tam publikowałem to, tamto, siamto, no i ja mu powiedziałem, ale proszę pana, ja nie mam doświadczenia w branży, w której wy tutaj działacie. Ja chciałem to panu zaznaczyć, ale ja się nauczę bardzo szybko, bo się potrafię uczyć szybko, ale nie mam doświadczenia. I on mówi, słuchaj, w naszej firmie doświadczenie to wystarczy na miesiąc czasu. My badamy, my odkrywamy nowe rzeczy. Nam potrzebni ludzie, którzy potrafią bardzo szybko wystartować w jakimś kierunku i po prostu rozwiązać problemy, których jeszcze byśmy nie rozwiązali. Że same doświadczenie, my nie szukamy doświadczonych ludzi, którzy mają 10 lat pracy, bo nikt tego doświadczenia nie ma i nawet gdyby miał, to za miesiąc to się skończy, bo my ciągle badamy, budujemy nowe rzeczy. Więc ja się troszkę bałem, bo jak widziałem, że jak mnie przyjmą, to mogę zaraz wywalić, bo jak się może nie orientują, że po prostu nie znam się na elektronice. Ale powiedziałem prawdę i to dla niego zaimponowało, że no młody, energiczny, inteligentny, ale też uczciwy. Szczery dla odmiany, tak? Szczery, no właśnie. Mało takich było. Chyba wciąż jest. Ale żeby się wyróżnić, właśnie, to musimy czymś tryskać, musimy się wyróżnić. Jeśli przychodzi kandydat do mnie, w Polsce widziałem takich, ostatnio byłem w Polsce rok temu, przesłuchiwaliśmy kandydatów na sprzedawców, bo tam mam firmę, zainwestowałem w Warszawie. No i było 3 kandydatów. No i pierwszy zaczął mi tam ględzić, no pracował tu, zajmował się tym, ale tak konkretnie, a konkretów nie. Ja ciągle pytam, jaki był cel, a on w ogóle unikał odpowiadania na moje pytania. Tylko ciągle gadał, gadał, gadał. Zresztą to bardzo często się spotyka w Polsce. W Polsce uważa się, że jak można człowieka, drugą osobę zagadać na śmierć i ona przyjmie argument. I ja nie przyjmuję takiego argumentu, więc tego odrzuciliśmy. Drugi był, miał osiągi, ale był taki, no, nieprzyjemny. Argumentował się ze mną, troszkę zaczął się nawet kłócić. Tak myślę, no dobra, ale jeśli ty jesteś sprzedawcą, a jestem, a ja akurat chcę kupić kandydata na sprzedawcę, a ty się ze mną kłócisz, no niekoniecznie kłócisz, ale tak, no troszkę na noże troszeczkę, to myślę, to już jesteś nieprzyjemny. I trzeci, spotkałem go w hotelu Polonia na poczekalni, przychodzi i od razu w ciągu 30 sekund facet jest uśmiechnięty, taki zrelaksowany, ale widzę przygotowany, wiedział kto ja jestem, wiedział jaka to firma, wiedział jakich potrzebujemy sprzedawców, od razu mi powiedział, że zaczął zadawać ciekawe pytania, czego szukamy, nawet nie dał mi, bo myśmy akurat szli na kolację do restauracji tam kilka niedaleko od Polonii i on po prostu zadawał pytania. Czyli to była okazja, gdzie mogliśmy iść, nic nie mówić, albo gadać o pogodzie, albo you know, o czymś tam, o polityce, czy o czymś, czy o sporcie. Ale on był na serio, chciał poznać, co to za firma bardziej, czego ja oczekuję, jakie produkty sprzedajemy, komu je sprzedajemy i tak dalej, i tak dalej. Czy mamy jakieś już sukcesy? I dla mnie to się podobało. Widzę, że człowiek jest zainteresowany karierą, że chce zrobić dobry krok kariery. Że on nie jest skazany na moją litość, tylko chce zrobić podobną, dobrą decyzję, podjąć decyzję, czy ta firma dla niego pasuje, czy nie. Jak już usiedliśmy do kolacji, to już ja właściwie go przyjąłem. Nawet nie zadawałem mu jeszcze pytań, a później zrobiłem to dla formalności. Ale już go przyjąłem, bo od razu widziałem, że człowiek jest inteligentny, bardzo kontaktowy i zadawał mądre pytania, czyli jest mądry. No później zapytałem pytać, okej, czy tu sprzedał, ile sprzedał i tak dalej, to zrobiłem to swoje i to się też sprawdziło i przyjąłem go od razu na miejscu. Przyjęliśmy. Czy nie boisz się, że tacy pracownicy zaraz odejdą do innej firmy, bo im się znudzi twoja firma na przykład? Bo są tacy ambitni, tacy fajni, tacy dobrzy i pójdą dalej. Słuchaj, jeśli człowiek jest ambitny, no to trzeba mu dać okazję, żeby się wyżył, prawda? Żeby osiągnął swój ten pułap swoich możliwości. Nie zawsze to jest możliwe. Ja na przykład kiedyś miałem bardzo dobrego sprzedawcę, którego promowałem na kierownika regionu. Później promowałem na wiceprezesa sprzedaży całych Stanów. I mimo tego odszedł z łzami w oczach. Przyszedł i mówi, muszę pójść, bo dostał pracę w startupie, w firmie, która szła akurat na giełdę i on miał akcje. Dali mu duży pakiet akcji. No i później, teraz ten człowiek dalej się ze mną kontaktuje, jesteśmy na dobrych kontaktach. Teraz jest wiceprezesem sprzedaży w Cisco. Czyli zaszedł bardzo daleko, ale moja firma już dla niego było, no osiągnął swoje i dalej mu nie mogliśmy dać, bo nie mogę mu dać roli prezesa, czyli swojej, bo to był tylko następny krok. Więc on chciał iść do innej firmy i się rozwijać, no i poszedł do jeszcze większej firmy. Teraz pracuje jako wiceprezes sprzedaży wszystko, czyli no, bardzo wysoko zaszedł. Okej. Czyli po prostu ryzyko zawodowe, tak? Tak, jeśli chcą ludzie odchodzić, to niech odchodzą. No, trzeba ich zatrzymać oczywiście, trzeba starać się o ludzi, trzeba z nimi rozmawiać, czasami trzeba kijem, czasami marchewką, ale summa summarum, jeśli osoba się nie spełnia, no to ona odejdzie. Na siłę nie zatrzymamy człowieka. No ale to jest okej, bo tylko najlepsi. Jeśli mam okazję z takim facetem popracować jak ten, Tom Wilburn się nazywa, Tom ze mną pracował chyba z 4 lat, czy 5 nawet, no to osiągnął bardzo wiele dla nas, no i życzyłem mu powodzenia, no i co zrobić. Słuchacie Radia Kontestacja, radia, którego możecie słuchać w internecie tylko i wyłącznie. Nie, właściwie nie tylko i wyłącznie, ponieważ nasze audycje są możliwe do ściągnięcia i większość ludzi właściwie nie słucha audycji tak na żywo, tylko większość je ściąga i później je słucha na swoich komórkach, odtwarzaczach MP3, na komputerach, w pracy, w szkole, w drodze, w aucie, gdzie tam jesteście aktualnie. Także w każdym razie jesteśmy na stronie www.kontestacja.com. Jesteśmy radiem ludzi wolnych i nie tylko wolnych, ale również przedsiębiorczych, co staramy się tutaj naszymi audycjami udowadniać, żeby wam pokazywać, że jest inne życie, że jest życie poza etatem, że jest życie poza studiami, że jest życie takie poza tradycyjnym polskim modelem podejścia do przeżycia swojej egzystencji. I właśnie dzisiejszą audycją, między innymi, mam nadzieję, że to w jakiś sposób udowadniamy. Naszym gościem jest Tad Witkowicz, czyli polski przedsiębiorca, który dawno, dawno, dawno temu wyemigrował najpierw do Kanady, potem do Stanów, no i tam osiągnął niesamowity sukces, jeżeli chodzi o wprowadzanie, znaczy nie wprowadzanie, jeżeli chodzi o prowadzenie, zakładanie i prowadzenie spółek nowotechnologicznych, tak ogólnie rzecz ujmując. I na przykład jedna ze spółek została później polskim oddziałem Intela. Została wykupiona przez Intel, co powinna być takim jasną marką dla was, ponieważ na przykład Compuware to jest dla was jakaś mniej znana marka, więc żebyście wiedzieli, że są to naprawdę gigantyczne firmy, które ten człowiek stworzył całkowicie od zera. Jego strona znajduje się, jak właśnie tutaj na czacie mówi Barrett, na stronie, czy pod adresem tadwitkowicz.pl, tam możecie sobie obejrzeć, przeczytać też bloga Tada, który prowadzi od jakiegoś czasu, namówiony przez nas, znaczy nie przeze mnie, tylko przez Kamila Cebulskiego, żeby również się dzielił tam swoim doświadczeniem, a Tada będziemy gościć w ogóle w Polsce za kiedy? W październiku, to jest za 2 miesiące, niecałe 22-23 października będzie Tad w Polsce. Możecie przeczytać szczegóły jego wizyty na stronie seminariumasbiro.pl. A dzisiaj u nas w Kontestacji jedyna szansa, żeby z nim porozmawiać, także wiem, że tak się trochę wstydzicie dzwonić, ale się nie bójcie, numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Także dobrze, Marcin Kuchoł-Osiński, ja się na początku nie przedstawiłem, to sobie właśnie uświadomiłem. Wracamy do rozmowy. W takim razie dwa wątki poruszyłeś. Po pierwsze, to może od końca zacznę. Albo nie zacznę, bo mamy telefon. To za chwilę zacznę. A teraz odbierzmy telefon. Aha. Tutaj słuchaczu, jak ci na imię? Mikołaj? Tak, to ja. Cześć, Mikołaj. No, witam. Jakie masz pytanie do pana Tadeusza. Pójdzie na linię, jak to będzie wyglądało? Papa? Teraz, dawaj, jesteś na żywo, całkowicie na antenie. Zadawaj pytanie. Halo? Halo? No Mikołaj, śmiało, nie krępuj się. Twoje pytanie. No nie wiem, proszę panie Tadeuszu, mam do pana pytanie. Otóż jak się pan ustosunkowuje do zatrudniania osób znajomych? Czy lepiej szukać do small biznesu osób własnego grona, czy może jednak szukać spoza? Jak to wygląda według pana? Tak. No to nie jest takie łatwe, bo trzeba się liczyć z tym, że kiedyś będzie rozwód między pracownikiem a firmą. I na przykład ja w tej chwili zatrudniam brata. Mój brat, mam trzech braci. Jeden z braci prowadzi firmę w Toronto własną i też zatrudnia naszego młodszego brata jako dyrektora sprzedaży. No i obaj często rozmawiamy o tym, a co będzie, jak trzeba będzie zwolnić brata. I co będzie? Bo może tak być. Bo ekonomia, firma może będzie musiała obciąć koszty czy coś tam. Kto wie. No i wtedy jest problem, prawda? bo obojętnie jak wyrozumiali, jak to rozumią wszyscy logicznie, jednak emocjonalnie to jest ciężka sprawa. Też podobnie jest ze znajomymi, z przyjaciółmi. Ja założyłem swoją pierwszą firmę z najlepszym przyjacielem, był gościem od marketingu, ja byłem inżynierem, pasowaliśmy do siebie bardzo dobrze i po kilku latach po prostu wzięliśmy rozwód. I od tego czasu, czyli tam 25 lat, czy ileś tam temu, rozeszliśmy i straciłem przyjaciela. Nigdy już się z sobą nie spotkaliśmy, nawet nigdy ze sobą nie rozmawialiśmy. On miał do mnie, on mnie uważał, że ja postąpiłem źle, ja postąpiłem tak, jak uważałem, że firma powinna postąpić, no ale summa summarum był rozwód. Więc to trzeba mieć na uwadze. Jeśli chodzi o znajomych inżynierów na przykład, czy sprzedawców, to bardzo często się zatrudnia ludzi, którzy się zna, bo wiemy, jakie są ich, jeśli ich się zna zawodowo. Jeśli tylko są to koledzy od gry w tenisa, to raczej bym nie zatrudniał. Chyba, że pracowaliśmy przedtem wspólnie, wiem, na co go stać. No i jak założyłem swoją pierwszą firmę, to moich trzech inżynierów to byli ludzie, których bardzo dobrze znajomi i bardzo ich dobrze znałem przez kilka lat. No i ten przyjaciel, czyli nasz piątka, byliśmy, no, czuliśmy je bezpiecznie, uważaliśmy, że można każdy na siebie mógł liczyć i liczyć też na przyjaciół, ale to się później rozleciało niestety, bo nie każdy, jak firma się rozwija, to nie każdy się rozwija tak szybko jak firma. Jedni szybciej, drudzy wolniej i niestety niektórzy zostają z tyłu. Teraz niedawno miałem taką sytuację, zainwestowałem w spółkę w Polsce, gdzie właściwie było pięciu kolegów ze studiów, założyli firmę, no i został tylko jeden z tych kolegów, a czterech odeszli, a później i to było bardzo przykre. Więc ja bym wolał unikać, chyba że jestem przekonany, że ta osoba naprawdę jest świetna. Czyli, ale to mówisz w takim razie, że nawet nie powinni być kolegami? Tak, żeby zakładać firmę? Słuchaj, jeśli to jest kolega i wiem, że na co go stać i znam go profesjonalnie, że osiąga dobre wyniki, to absolutnie. Bardzo często to się w Stanach typowo startup to się składa dwóch, trzech osób, nigdy nie jedna osoba. I to są z reguły znajomi, koledzy, ale nie przyjaciele. Mówię tylko, że nie zatrudniać kogoś, kto kogoś tylko zna tak z daleka, ale gramy w brydża co soboty z żonami i tak dalej. Jest świetny facet, bardzo mi się podoba. Wypijemy po piwie czy tam po wódeczce, wszystko jest fajnie. Takiego bym nie zatrudniał, chyba że wiem, że jest fantastycznym inżynierem. Mhm. Czy tam sprzedawcą, czy kierownikiem działu. Czyli zatrudniać, ale na zasadach merytorycznych, a nie jakichś tam innych uczuciowych, przyjazd socjalnych, takich rzeczy. Okay, o to mi chodzi. A zatrudniałeś kiedyś żonę w swojej firmie? Tak, zatrudniłem żonę. Jak poszło? W pierwszej firmie. Była takim szefem administracji. Później odeszła, bo musiała się zająć domem. W drugiej firmie też zatrudniłem i zwolniłem żonę. I wciąż była twoją żoną, czy już nie? Jest jeszcze moją żoną, ale tego nigdy nie zapomniała. Okay. 22 lat temu. Okej, okay, i wciąż ci wypomina. Tak? I jeszcze mi to przypomina. I to jest, mówię wam, to był najgorszy błąd, który popełniłem. Trzeba było nie zatrudniać jej na początku, ale prosiłem, żeby przyszła, później ją zwolniłem. A zwolniłem dlatego, że żona przynosiła ona pracowała, zajmowała się administracją całą, więc wiedziała, na co wydajemy pieniądze, jakie są dochody, księgowością, wszystkim finansami, więc ja się zajmowałem marketingiem i sprzedażą, a żona liczeniem pieniędzy, prawda? I co wieczoru przynosiła mi złe wiadomości. A wiesz, że tutaj to był taki problem, a tutaj tam, tu klient nie płaci, a ten pojechał i wydał $1000, nie wiadomo, na projekt, który tam nie wyszedł. To znowu to. I tak po roku czasu już nie mogłem wytrzymać, bo jak przychodziłem do domu, to byłem już tak wystresowany, już nie chciałem tylko usiąść i mieć troszkę spokoju. A ona, to była dla niej okazja, żeby mi się powiedzieć mi, co ona uważała za ważne. Ale dla mnie to nie było ważne. W tej chwili ja chciałem tylko iść spać. A żona mi jeszcze w łóżku mówi, a to było źle. Ja później nie śpię całą noc. Jestem wkurzony, jak wiem. No i w końcu doszedłem do wniosku, że firma upadnie, albo ja zwariuję, no albo żonę zwolnię. Więc z tych trzech wybrałem tą ostatnią. Najlepsza. Muszę przyznać, że to nie jest dobre posunięcie. Nie sugeruj, raczej nie radzę tego. Mikołaj, jakiś ten, przekonał cię Todd? No, rzeczywiście pokazał, że jednak to jest pewien wybór, czy chcemy, po pierwsze ma to pewne zalety, gdyż możemy zatrudnić osobę, którą znamy, której po prostu wiemy więcej niż podczas na przykład tego, co wydobywamy podczas potencjalnego pracownika w rozmowie kwalifikacyjnej, ale to jednak jest pewne też ryzyko, bo potem mogą nastąpić problemy, takie jak tutaj pan Tadeusz mówi, że... A co będzie, jak zwolnić i to wpłynie znacznie na relację międzyludzką. Ach, czy warto stracić na przykład daną osobę w życiu? No to już czas odpowiedzieć chyba samemu na to pytanie. Bardzo trudno utrzymać dyskusję między kolegą a właścicielem firmy na poziomie merytorycznym. Bo jeśli na przykład jest człowiek, którego zatrudniamy i coś mu źle idzie, albo na przykład nie stara się, no to siadamy z nim i słuchaj, jest problem, nie wykonałeś planu, albo jesteś za mało zaangażowany, albo tu zrobiłeś coś, to nie działa w ogóle, nie możemy tego kontynuować, więc jak poprawisz? Takiej rozmowy z kolegą, bardzo trudno taką rozmowę prowadzić, no bo kolega uważa, że ma przywileje, ale nie ma przywilei. To tak samo troszeczkę w przypadku nieruchomości, gdy się wynajmuje na przykład swoje mieszkanie koledze albo jakiejś bardzo znajomej osobie, to uważa automatycznie, że ma jakieś przywileje, że może na przykład zalegać z płatnościami, no że wtedy rzeczywiście też trzeba się liczyć z tym, że co prawda na początku się zna tą osobę lepiej, więc na przykład wie, że nie będzie szaleć, że nie zniszczy nic, no ale potem rzeczywiście mogą być problemy względem na to, że taka osoba może wykorzystywać jednak przyjaźń, no jakby w biznesie. Nawet niechcący. On po prostu uważa, że ty jesteś, zrozumiesz, sytuacja trudna i tak dalej, ale biznes to jest biznes. I to jest priorytet. W firmie najważniejsza jest sukces firmy. Reszta jest drugorzędna. I właśnie te koleżeństwa, na przykład w Stanach są zakazy, że na przykład żona nie może pracować w firmie tej samej, co mąż. Albo tak jest? Nie można mieć, wiele firm ma takie zakazy. Aha, takie wewnętrzne. Na przykład nie można mieć romansu. Jeśli jest na przykład jakiś kierownik ma romans nawet z innym kierownikiem, kierowniczką, mam nadzieję, to jest bardzo źle widziane. Okay. A już jak jest na przykład szef jest mężczyzna, poddanym, znaczy jedną z osób, która ma stosunki romantyczne, jest kobieta, która u niego pracuje, to już naprawdę jest to już grzech, nawet śmiertelny. Bardzo to jest źle widziane, bo to właśnie dlatego, że później bo wtedy są niezdrowe stosunki. Decyzje nie są merytoryczne, tylko uczciowe. Okej. Dzięki ci wielkie, Mikołaju, że do nas zadzwoniłeś. Jeżeli ktoś chce jeszcze zadzwonić, to no to dzwońcie, no bo macie okazję teraz. 222-195-321 to jest numer warszawski i płacicie tyle, co za lokalne połączenie z Warszawą w Polsce, z tą Warszawą. Lub na Skype'ie całkowicie za darmo kontestacja.com, co ważne, bo login kontestacja był już przez kogoś zajęty i nam się nie udało odzyskać go. Tara Witkowicza mamy dzisiaj na antenie, człowieka, który ma niesamowite doświadczenie w biznesie, który stworzył od podstaw właściwie nie wiem ile spółek dokładnie, ponieważ w jego książce, która okazała się w Polsce Od nędzy do pieniędzy, którą polecam, czyli Z nadbogu na Wall Street, taki nawet ma podtytuł, i to przyznam, no, bez podlizywania się, ja tak mówię od dłuższego czasu, jest to jedna z dwóch najlepszych książek, które czytałem po polsku. I w tej książce jest opisana jakby taka historia prywatno-biznesowa Tada i tam możecie sobie ją poczytać, wydana przez Fiora, Jana Fiora z Fior Publishing, czyli osobę, którą znacie z kontestacji, bo jest tu jednym z naszych nadających, także jeżeli chcecie go wesprzeć i przy okazji wydać tak naprawdę mało pieniędzy na bardzo wartościową książkę, to kupcie ją, Od nędzy do pieniędzy. I w tej książce są opisana historia tam kilku firm, ta historia się kończy na jakimś tam etapie, także ja nie wiem do końca, co czym się tata jakby zajmuje teraz, oprócz prowadzenia funduszu wspierającego startupy w tej chwili, ale na pewno doświadczenie ma niesamowite i to w branży technologicznej. I zadam kolejne pytanie, które mi tutaj leży właściwie tak od chwili, to jeszcze odbierzmy jeden telefon. Tam jest albo Danuta, albo Filip. Cześć. Cześć, Filip z tej strony. Jesteś... Ja jedno proste pytanie chciałbym zadać. Dawaj. Czy warto zwracać uwagę, na jakim uniwersytecie był dany kandydat, na przykład na jakimś dobrym, no nie wiem, MIT, Stanford? Tak, oczywiście bardzo warto. Ja nie wiem, jak w Polsce jest, ale w Stanach najlepsi studenci studiują na najlepszych uniwersytetach. To jest reguła. Czasami są, no, jakieś tam wyjątki, ale z reguły, jeśli ktoś studiował na MIT, to na pewno jest dobrym inżynierem. Jeśli ktoś studiował na Harvardzie, no to jest dobrym, ma przynajmniej dobre podstawy menedżerskie i jest zdolny, co jest najważniejsze, nie? Bo wszyscy zawsze mówimy o doświadczeniu. Oczywiście ja też mówię o doświadczeniu. To jest ważne doświadczenie, ale też trzeba mieć inteligencję, bo w biznesie, przede wszystkim w firmach, jak powiedziałem, małych takich i średnich, największym wyzwaniem to są problemy, które wyskakują prawie co dzień albo kilkadziennie na drodze do sukcesu i które trzeba rozwiązywać i nie wiadomo, jak je rozwiązać. Więc aby rozwiązać problemy, trzeba mieć dobry intelekt, wyobraźnię, żeby sobie dać radę z jakimiś tam pomysłami i je wdrożyć, bo ktoś, kto jest słaby umysłowo, no to nie potrafi tego zrobić. Dlatego warto patrzeć na studia, bo wtedy to jest jakiś tam miernik inteligencji danej osoby. Ale nie masz doświadczenia z Polski takiego? Słuchaj, jak ktoś studiował na SGH, AGH albo UJ, to ja bym chyba... Jednak, na plus. Jednak patrzę na to plus, jako plus, tak. Bo to są znane marki. Nie świadczy o wszystkim, ale to jest no, dobry początek dla mnie. Aha. Jeśli ktoś, no, to tyle powiem na ten temat. Filip, coś jeszcze? Filip, jesteś z nami, czy nie? Jeszcze jakieś pytanie krótkie? Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. <Aha. laughs> Dzięki ci wielkie, Filip. Tap, powiedz mi w takim razie taką jedną rzecz. Czy, jako że już ustaliliśmy, że znajome osoby raczej nie, rodzina to już w ogóle, a żona to już absolutnie, czy polecasz dawanie udziału w spółce pracownikom? Takim pierwszym jakby wspólnikom, którzy jakby zakładają z tobą biznes pierwszego dnia, tylko tak chwilę później już. Więc w Stanach to jest standard. A każda mała firma, startup, a startup to może być firma, która ma 50 osób, prawda? Mhm. Właśnie jestem w radzie nadzorczej takiej firmy teraz i wszyscy tam chyba jest, nie wiem, z 20 pracowników już, wszyscy mają udziały, tak zwane stock options. Nie są udziały, to są opcje na zakup udziału. Mhm. Akcje, tak. Ale wiesz, na warunki polskie to no, byłem ostatnio, byłem troszkę zawiedziony, bo w jednej firmie próbowałem zrobić coś takiego i... W Polsce nie wychodzi. Oczekiwania były astronomiczne. Okay. Ludzie myśleli, że będą dostaną po 10%. A tylko jest 100%, prawda? Więc nie można... 10 pracowników, tak? Bez ciebie. 10? Tak, beze mnie, tak. A tutaj raczej ludzie liczą, no może warunki w Polsce są inne, gdzie może sukces takiej firmy nie może być, nie będzie taki duży jak potencjalnie w Stanach. Ktoś, kto miał 0,1% Google'a jest szczęśliwy, prawda? No i każdy na to liczy, więc ten jest ten entuzjazm, ale raczej nie ma w Stanach firm małych, jeśli chodzi o firmy technologiczne albo medical devices, czy tam medycyna bez udziału. Wszyscy mają udział. Nawet w moich firmach amerykańskich nawet pani recepcjonistka miała udziały. Poważnie? Tak, wszyscy mieli. No, czyli każdy wpływa na wizerunek firmy jako taki. Tak, No i w ostatnich dwóch firmach, gdzie mieliśmy filię w Polsce, Adlex i Crosscom w Gdańsku, też wszyscy mieli udziały. Wszyscy inżynierzy mieli udział. Niektórzy pozarabiali po ćwierć miliona dolarów, niektórzy po 50 tysięcy dolarów, ale czy nawet 25 tysięcy, no to były no, nie małe pieniądze, ale niewielkie, ale też nie, no, niezłe. Więc wszyscy, jak sprzedawałem firmy, to wszyscy mieli udziały i no, mieli z tego coś. Czyli popierasz jednak, mimo wszystko, tak, ogólnie. Absolutnie, tak. Wróćmy jeszcze troszkę do rozmowy takich tych kwalifikacyjnych, które przeprowadzałeś, bo nie wiem, czy przeprowadzasz wciąż. Czy ty zadawałeś takie słynne pytanie bez sensu na rozmowie kwalifikacyjnej, jakie się tam niektórzy zadają, typu na przykład ile jest żarówek w Los Angeles, albo ile litrów ma ocean spokojny? Tego typu, żeby wytracić równowagę. Tak, to są metody Microsoftowe. Microsoft takie używa metody. Dlaczego? No, ja wiem. Nie, ja nigdy nie zadaję takich pytań. Bo uważam, że nie chcę... To jest odbierane przez ludzi jako arogancja. Ja nie chcę być arogancki. Na przykład za 3 godziny idę na spotkanie rekrutacyjne. Spotykam, bo jestem w Radzie Nadzorczej, szukamy wiceprezesa do sprzedaży i kandydat, spotykam się w nim w restauracji dzisiaj wieczorem. Pomagam szefowi firmy, bo on jest zajęty, więc go wyręczam trochę. I to jest człowiek, który ma około 40, już ma 15 lat doświadczenia, już jest dyrektorem sprzedaży dość sporej firmy. Poważny człowiek, ja nie mogę mu zadać takiego pytania bez sensu, bo bym myślał, Pitkowi coś zwariował, co ty mi takie tutaj zadajesz? Odwaliło ci. To jest niepoważne. Proszę? Odwaliło ci, tak, coś takiego. Odwaliło, no tak, tak. Więc raczej będę z nim rozmawiał o jego osiągnięciach. Mhm. Jak na przykład, bo zresztą na tym seminarium, które będę was biuro robił, zapraszam wszystkich, bo będę właśnie mówił na temat rekrutacji, jakie pytania zadawać, bo to dzisiaj to trudno to, ale bo to trzeba mieć troszkę materiały pomocnicze. Jakie pytania zadawać? Mhm. I jakie oczekiwać odpowiedzi? I co dane odpowiedzi mogą znaczyć? Na przykład, ja zadaję pytanie, temu człowiekowi też zadam tam w pewnym momencie. Podaj mi 3 cechy charakteru, jakie podczas rekrutacji, jakie 3 najważniejsze cechy charakteru używa, żeby wyfiltrować tych najlepszych? Mhm. Takie pytanie prawie zawsze zaskakuje ludzi, bo ludzie są przygotowani rozmawiać o swojej karierze, o tam osiągach, o tym, czym się zajmowali, tak, co robili, a to takie pytanie troszkę dziwne. No i w moim doświadczeniu jest to, że prawie 80%, nawet, nie liczyłem tego, ale tak mniej więcej, ludzi podaje swoje własne cechy charakteru, bo nie są przygotowani na to pytanie. I w ten sposób odkrywam, co dla tej osoby jest najważniejsze. Bo najważniejsze to ludzie po prostu podają swoje cechy. Jeśli ktoś mówi, no szukam której osoby, która jest towarzyska, potrafi współpracować z innymi ludźmi, to już to jest słabe takie. A jeśli ktoś mówi, no osoba, która jest skoncentrowana na osiągnięciach, success driven, success oriented, znaczy dedykowana, inteligentna, rozwiązuje problemy, potrafi powiedzieć mi 3, 4, 5 rzeczy. Co ciekawe, wiele osób nie potrafi wyliczyć 3 cechy. Zaczną gadać jedną i gadają w kółko. I ja mówię, no dobra, i później koniec. Ja mówię, dobra, ale tylko powiedziałeś 1, a daj jeszcze 2. No i widzę, że się pocą, no to widzę, ta osoba w ogóle nie potrafi myśleć szybko. I po prostu jest, sama nie wie. Znaczy, aby odnieść sukces w życiu, proszę Państwa, trzeba siebie rozumieć. Trzeba rozumieć, na co nas stać, na co nas nie stać. Optymista nigdy nie osiągnie sukcesu. Pesymista też nie osiągnie. Człowiek, który rozumie pragmatycznie, jest pragmatyczna osoba, która rozumie, jakie moje są słabe strony, jakie są mocne strony, to trzeba mieć na pamięć, trzeba mieć napisane na czole. Bo tylko wtedy to jest taki kompas, żeby się nie zadawać rzeczy, na których się nie zna. Żeby nie iść tam, gdzie można odnieść porażkę. Trzeba szukać sytuacji, gdzie moje silne strony pasują. Więc jeśli kandydat na dyrektora sprzedaży nie potrafi tego mi powiedzieć, to znaczy sam siebie nie zna. Sam nie wie, z czego on jest zrobiony z jakiej cegły, prawda? Mhm. To dla mnie jest bardzo kluczowe pytanie, bo odkrywa osobę. To tak, to tylko takie, jeśli chodzi o bezsensowne pytanie, to chyba to. A pytasz się o ich wady? Proszę pana, jakie pan ma wady? Absolutnie, absolutnie. Ja pytam się, jakie wady, albo czego nie lubisz robić. O, okej. Okay. Czyli to też dużo mówi, tak? Każdy powinien znać swoje wady. Absolutnie, tak. Albo co lubisz. A jak organizujesz swój dzień? Jakie są twoje zalety? No, każdy tam jakieś ma. A jakie wady? No i ludzie... właściwie ja wiem, że każdy ma wady. Każdy ma wady. Ale jeśli człowiek mówi, chce mnie olewać, to znaczy, że nie jest... nie wiem, jak to powiedziałeś. Nieuczciwy, tylko... Nieszczery? Nieszczery, właśnie. Mhm. Nieszczery. Ja chcę, żeby ludzie mi mówili prawdę. Nawet jeśli ta prawda jest przykra. Jeśli na przykład pytam, dlaczego odszedłeś z danej firmy. Jeśli facet... Ja już bym wolał, żeby powiedział, słuchaj, zwolnili mnie. Ja się przyznaję, mnie rada nadzorcza wyrzuciła z mojej pierwszej firmy. Ja to tylko pisałem w książce. Tak było, tak? Tak, to była prawda. No, ale nie będę olewał. Jak Steve'a Jobsa był. Prawie. Proszę? Jak Steve'a Jobsa. No właśnie, no wiesz, ludzie... ja oczekuję od pracownika, którego zatrudniam, że będzie szczery, że będziemy się rozumieć, że będziemy się lubić, że będziemy sobie ufać. Mhm. I... Bo to jest taka rozmowa bardzo trudna. Jeśli ktoś uważa, że nie ma żadnych wad, no to dla mnie albo nie rozumie siebie, albo kłamie. Okej. Okay. Radzio jest z nami na antenie. Cześć Radzio, jesteś tutaj? Tak, cześć, jestem. Dobry wieczór, panie Tadeuszu. Ja mam takie pytanie. Jest masę poradników, już się pojawiło w księgarniach na tego typu, jak dobrze wypaść na rozmowach rekrutacyjnych. I tam dużo tych poradników porusza taką kwestię, że tak naprawdę rozmowa rekrutacyjna jest tak jakby egzamin i w związku z tym można się przygotować do tej rozmowy jak do egzaminu. Czyli wystarczy opanować jakieś tam kilka technik, wiedzieć, znać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i można dobrze przejść. Ja mam takie pytanie, jak dobrze jest, nie wiem, odciąć takie osoby, które jedynie co potrafią, to się przygotować do takiego egzaminu, a później okazuje się, że troszeczkę inaczej jest w pracy. Chodzi o to, że on przeczyta masę poradników, wie jak się zachować w konkretnej sytuacji, ale przyjdzie na ściemnia, ale przyjdzie do pracy i później okazuje się, że już troszeczkę jest coś innego wychodzi. No, ale ja mnie nie oszuka. No, oczywiście może, ale ja bym szedł głęboko za jakimś pytaniem. Jeśli daje mi jakieś tam zdawkowe pytanie, odpowiedź taką olewa mnie troszeczkę, widzę, że taka standardowa, no to pytam więcej. Na przykład jeśli sprzedawca mówi, albo mówi, że zajmował się tym i tym, no to dobra, co pan robi? I chcę zgłębić, czyli trzeba iść, zadawać pytania, które dadzą nam obraz tej osoby, prawdziwej osoby. Ja te pierwsze odpowiedzi bardzo często, jeśli widzę, że ktoś mnie olewa, no to właściwie rozmowa i tak będzie krótka. Jeśli ma takie pytania, odpowiedzi, które są, widać, że to takie sztuczne, no to trzeba pytać dalej, trzeba zgłębiać temat. Jeśli to jest inżynier, to pytam jak o kodzie, czy ja akurat nie znam się na tym, więc bym nie rozmawiał z inżynierem, pytałbym raczej go o takie rzeczy ogólne, ale na wyczucie, można wyczuć, czy osoba jest, mówi prawdę, czy takie ogólniaki leje. Czyli trochę taka dziennikarska rozmowa, tak? Jak polityk dokładnie, mówi, takie ogólniki, tak, dopytywać. Tak, właśnie. No bo to bardzo dobrze to ująłeś, bo politycy są właśnie, oni tylko rzucają hasłami i to widać w telewizji. Doświadczony dziennikarz potrafi zadać pytania i nie pozwolić tej osobie, politykowi, żeby zbył to pytanie jakimś taką krótką odpowiedzią. I to widać. Nieczęsto tak się zdarza, bo takich dziennikarzy z odwagą raczej nie ma, mało jest, ale są tacy, którzy właśnie takie zadają pytanie. Trzeba zadawać takie trudne pytania. Radzio? Albo powiedzieć po prostu, ja nie wierzę w to. Ja nie wierzę, że tak było. Okej, dziękuję za odpowiedź. Dzięki ci wielkie. To w takim razie już powoli się zbliżamy do końca. Mam nadzieję, że możemy przedłużyć parę minut. czy nie? Tak. Możemy przywrócić, wspaniale. To powiedz mi proszę, kiedy jak firma się rozrasta, rośnie sobie, jest tam te 5, bo ty rzucasz takimi tutaj, wiesz, wartościami 50-100 osób, małe firmy, a to wiesz, w Polsce to jest w ogóle jakieś dziwne, bo ludzie sobie myślą, mała firma to jest raczej 2 osoby, 3, 5 do 10, a potem dopiero to już jest właściwie rosnąca. To powiedz mi, kiedy wprowadzić, albo inaczej, może jeszcze inne pytanie. Kto tak naprawdę powinien robić nabór w firmie takiej, która rośnie dynamicznie? Czy to tym powinien się zajmować prezes? Czy to powinien zrzucić na jakiś dział kadr, czy na jakichś kierowników poszczególnych? Bo ja się spotkałem z firmami, gdzie albo właściwie naborem się w ogóle zajmował dział kadr, czyli takie trochę osoby wyłączone jakby z całej struktury firmy, które miały jakoś tam przepytać pracowników, a były z drugiej strony takie, które zatrudniały już bardzo dużo pracowników, a każdego pracownika wciąż przepytywał tam prezes czy właściciel spółki, tak, i każdy tam do niego wędrował. To kto powinien się tym właściwie zajmować? Zależy od rozmiaru, prawda? Jeśli firma jest spora, no to prezes nie może przesłuchiwać wszystkich, ale ja przesłuchiwałem każdego już wybranego kandydata, już jak nie była sytuacja, także nikt nie był zatrudniony w mojej firmie bez rozmowy ze mną. Już na końcu był na przykład, jest wybrany kandydat, tego chcemy zatrudnić. I mogłeś mieć prawo weta, tak? Tak, tam mam prawo weta. A jeśli chodzi o na przykład sprzedawców, bo sprzedawcy są najważniejsi w firmie, może to będzie razić inżynierów też, ale najważniejsi są sprzedawcy, bo wszystko obraca się wokół sprzedaży, to ja brałem nawet czynny udział nawet w wczesnych rozmowach. Bardzo często nawet ci ludzie moi podwładni nie zawsze potrafili wyłapać wszystkie plusy i minusy danego kandydata. Jak powiedziałem, sprzedawcy są wytresowani, żeby siebie sprzedać bardzo dobrze i wybrać jak bardzo fajnie, więc trzeba było bardzo dużo oczu, żeby na tą osobę patrzyły i między innymi moich, żeby popełnić błędy, bo jak powiedziałem, błąd w małej czy średniej firmie to jest bardzo kosztowna rzecz, bo po pierwsze trzeba zatrudniać tą osobę przez jakieś 6-9 miesięcy, później decyzja, czy wyrzucić, czy nie wyrzucić, ale czas stracony, pieniądze stracone. Więc ja się zajmowałem, ja przesłuchałem nawet ludzi, którzy pracowali w produkcji. Miałem 5-minutową rozmowę. To już nie było to, że chciałem sprawdzić, czy ta osoba potrafi lutować jakieś tam z karty komputerowe, tylko po prostu przywitać, słyszałem bardzo dobrą opinię o panu czy o pani, bardzo miło mi spotkać, mam nadzieję, że zadałem jakieś tam pytanie, takie raczej lekkie, ale tu już chodziło raczej o to, żeby ta osoba czuła się specjalnie wyróżniona, że przychodzi do fajnej firmy, nawet prezes się interesuje tym, że ta pani będzie tam coś sklejać na karcie komputerowej. Mm-hmm. Okay. To jest taka kultura, to jest taki styl w moich firmach. Ja wiem, że w dużych firmach, kiedyś słyszałem wypowiedź biznesmena polskiego, który powiedział, że więc moja praca polega na tym, siedzę i przychodzi mi tutaj pracownik, czy dyrektor, czy wiceprezes, i ja mówię tak, nie lub więcej informacji. I to cała sztuka, cała praca jego. I on tak tłumaczył to dla młodych przedsiębiorców. Ja później powiedziałem, no, gdyby biznes można było tak prowadzić, to bardzo szybko, to byle jaki programista może zaprogramować komputer, żeby prowadził firmę tak samo jak pan. Tak, nie, więcej informacji, prawda? Co za decyzja? Prezes musi wejść w życie firmy i czuć wszystko, nie tylko produkcję i sprzedaż i technologię, ale ludzi, żeby ludzie byli, czuli się docenieni, żeby czuli się, że osiągają wyniki dobre. Jeśli są dobre wyniki, to oczywiście prezes tam tłumaczy, jak to było, czy jakieś nagrody rozdaje. A jeśli słabe, to też mówi, jakie ma plany, jak to rozwiązać, żeby było zaufanie, bo to jest właśnie drużyna, firma to jest drużyna, jak drużyna piłkarska. Każdy musi sobie ufać, bo co z tego, że ja strzelę 2 gole, jak bramkarz puści 4. Mhm. Mamy telefon. Cześć słuchaczu. Albo słuchaczka. Cześć. Cześć Hugo. Cześć Tat. Chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie, że można porozmawiać z miliarderami. Dla mnie to jest coś wow. A pytanie, co chciałem zadać, to przychodzi w takiej rozmowie taki moment, gdzie rekrutujący pyta się, o co chciałeś nas zapytać. I właśnie chciałem tutaj w tym miejscu się dowiedzieć, jakich pytań ty byś oczekiwał. Chciałem powiedzieć, że to chodzi o taką dużą korporację pokroju Microsoft. Więc to znaczy, że rekrutujący pyta kandydata, czy masz jakieś pytania dla mnie. Tak? Tak, dokładnie. Tak. No ja zawsze zadaję takie pytanie. Czego ja oczekuję? Mądrego pytania. A żeby zadał mądre pytanie, to musiał ten kandydat czy kandydatka troszkę popracować nad tym, żeby poznać moją firmę, zrozumieć, o co chodzi. Jeśli to jest sprzedawca, to chcę, żeby pytał, ilu sprzedawców osiągnęło cel w zeszłym roku. Ilu sprzedawców jest nowych i którym w ciągu ostatniego roku, ile nowych sprzedawców przyszło i zostało u was. Dlaczego chcę? Chcę, żeby zadawał te pytania, bo chcę, żeby się troszczył, żeby nie był takim głupim, gdzie a wzięli, to już dobrze. Nie. Bo takich mi ludzi nie potrzeba. Mi potrzeba ludzi, którzy martwią się o swoją karierę. Chcą, żeby ich kariera szła w dobrym kierunku, że ta firma ma że moja firma daje im większą szansę. Więc chcę sprawdzić na przykład, czy inżynier, czy inni sprzedawcy odnoszą sukcesy. A jeśli nie, to dlaczego? Jeśli to jest inżynier, to pytał, jakie na przykład oszukuje jakiegoś pytania na ten temat. Dobrze, ale jak wasza firma konkuruje z taką firmą? Albo dlaczego uważacie, wasza technologia jest lepsza od tej? Czyli zadać mi trudne pytanie. To znaczy, to nie znaczy, że ja szukam wyzwania, tylko to mi mówi, że ta osoba jest faktycznie zainteresowana. Nie tylko pozuje tutaj, udaje zainteresowana, ale chce wiedzieć, dla niej ten następny krok, przyjęcie do mojej firmy, to nie jest tylko kawałek chleba, ale to jest również okazja, żeby rozwinąć swoją karierę. No bo każda firma chce ludzi sukcesu, bo tylko ludzie sukcesu zrobią z firmy sukces. Prezes tego nie zrobi sam, więc potrzeba ciągle wszędzie szukać ludzi, którzy coś wymyślą, coś tam przebojowego zrobią, którym naprawdę zależy na sukcesie. Jeśli jemu nie zależy na sukcesie, no to zada mi pytanie, jakie pan ma plany na przyszłość. Dla niej ten następny krok. Okej, Damian, ścisz radio. Ale to jest również proszę okazja, żeby rozwijać. Dobra, wyłączamy Damiana, bo zachowuje się jak w radiu. Dobrze. Jakimś tam. Dobra, przepraszam, że ci przerwałem. Właściwie to nie ja ci przerwałem. Ale okej, to powiedziałeś, co masz do powiedzenia. Damian, jeżeli masz jakieś pytania, to wyłącz radio i zadzwoń jeszcze raz. Ponieważ jak zwykle pod koniec audycji się rozdzwoniły telefony. Tak to jest. Jakoś to jest takie fatum dziennikarza, który zawsze nie ma na początku, tylko zawsze ma pod koniec, kiedy już musi kończyć, ma najfajniejsze telefony. W takim razie powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz. Co byś zrobił, bo przykładasz dużą wagę do handlowców, z bardzo dobrym handlowcem, który świetne indywidualne wyniki osiąga na swoim miejscu, ale jest osobą bardzo toksyczną, jeżeli chodzi o środowisko, w którym pracuje i demotywuje wszystkich dookoła, jest, nie wiem, nerwowy i w ogóle jakiś taki nie do życia. No, trzeba z tą osobą porozmawiać w cztery oczy. Czyli zwolnię cię, nie wygłupia się, bo cię zwolnię. Nie. Ja bym nie wyciągał pistoletu od razu, bo problem, jak się wyciąga pistolet, to trzeba być przygotowany na pociągnięcie cyngla. Ja bym raczej nie celował w niego. Powiedział, słuchaj, jesteś dobrym pracownikiem, ja cię cenię, ale jesteś naprawdę dupkiem, za przeproszeniem, jeśli chodzi o współpracę. Wcześniej czy później to ci się będzie działo źle, bo jeśli ciebie ludzie nie lubią, to wcześniej czy później musisz polegać na kimś i jak będzie ci potrzeba pomocy, to ci nie pomogą. To dla swojej korzyści własnej musisz zmienić styl. Spróbuj. Mhm. Jesteś wszyscy cię cenią. Czyli takie pozytywne. No jeśli później drugi raz okazuje się, że nic z tego, no to dwa tygodnie później siadam, słuchaj. Nie jesteś dzieckiem, tłumaczyłem ci, dlaczego tego nie zrobiłeś. Niech się tłumaczy. No bo pierwszy raz to może nie wiedział, że jest taki nieprzyjemny, prawda? Ale drugi raz już to już wie, bo powiedziałem, no dlaczego to nie. No i jeśli mi odpowie, no mam stres, żona, rozwód, dziecko chore, coś tam, no to można zrozumieć. No dobra, słuchaj, no to jakoś trzeba coś wymyślić, żeby to jakoś może uspokoimy innych ludzi, że no słuchajcie, przechodzi przez trudny okres życiowy, dajcie mu troszkę spokoju, wspierajcie go, to na cenny człowiek na nas wszystkich zarabia. No ale jeśli to, ale jeśli nie ma jakiejś dobrej odpowiedzi, no to muszę powiedzieć, słuchaj, albo zmienisz styl, albo musimy się rozstać, no bo ja nie, bo mi zatruwasz firmę całą. Mimo tego, że jesteś dobry. Jest jeszcze sposób. Kiedyś miałem takiego pracownika w sprzedawcę w Kalifornii. Larry Duclos. Narzekał ciągle na wszystkich, na wszystko. Osiągał wyniki sprzedażowe. Kiedyś było spotkanie wszystkich sprzedawców, takie z całej Ameryki Północnej. No i Larry podnosi rękę. A to jest głupi pomysł. Bo ktoś tam robił jakąś prezentację. Mhm. Ja mówię, dobra Larry, no to, a jaka twoja sugestia jest, żeby to zrobić lepiej? No ja nie mam sugestii. No od razu wszyscy w śmiech. No i koniec. Czyli on już później był ignorowany przez wszystkich, bo zdałem mu ludziom poznać, że Larry jest człowiekiem, który na wszystko ciągle narzeka, a on właściwie nie ma pojęcia. On tylko tak robi, bo no, taki ma nawyk. I ludzie po prostu go ignorowali. Dobra, tak konstruktywnie, tak? Podejść takiego człowieka. Tak. Na forum. Znowu mamy Damiana, który szumi strasznie. Damian, nie szum, tak, tylko zadaj pytanie. Halo? No, cześć. Tak, ja chciał poprawić. Jakbyś to... O, wyłącz radio i słuchaj nas przez Skype'a. Tak, tak. Proszę. Dobra, to może zadam pytanie, po prostu się rozłączę, jeśli mogę. Dawaj. Mianowicie, mam takie pytanie, w jaki sposób tak naprawdę może, czy kontrolujesz w ogóle i w jaki sposób przyjmujesz ludzi, którzy w twoim imieniu przyjmują wcześniej pracowników do firmy? Ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, Tat na pewno zauważył, że w ostatnim czasie tak naprawdę no, świat się zmienia wokół nas, prawda? Powstają różne portale na przykład internetowe typu Facebook, Nasza Klasa czy tym podobne, Twitter i tak dalej, na których tak naprawdę no, można wiele, wiele zdradzić, bo spotkałem się w zasadzie w wielu firmach występuje taka sytuacja, gdzie HR-owiec, gdzie osoba, która przyjmuje, rekrutuje, która odpowiada za nowych pracowników tak naprawdę na samym początku, no można powiedzieć upublicznia się i zdradza gdzieś tam jakieś swoje słabe punkty poprzez internet, poprzez portale jakieś społecznościowe. Ja wchodzę sobie na przykład patrząc na niejednego HR-owca w jednej, w małej, dużej, średniej firmie, naprawdę w każdym przekroju, widzę, że na Facebooku ma już gromadkę znajomych, gdzie publicznie udostępnione zdjęcia. Widzę, gdzie bywa, jakie miejsca lubi, jakie miejsca odwiedza, z kim się znajomi, kim są jego znajomi tak naprawdę i przez to, jaką szkołę kończył i tak dalej, przez co łatwiej mi znacznie podczas takiej rozmowy kwalifikacyjnej na przykład albo takiemu pracownikowi no wpłynąć emocjonalnie na jego decyzję. Po prostu on nie jest merytoryczny w takim wypadku. Jest no, mnóstwo, całe mnóstwo przykładów, już chyba szczytem prawda, wszystkiego byli polscy agenci służb wywiadowczych, którzy na naszej klasie napisali, co robią i czym się zajmują, pomimo tego, że to były tajne stanowiska jakieś, ale no, tak naprawdę w życiu codziennym wśród tych osób z działu, które rekrutują po prostu tych pracowników, no występują takie przypadki. One po prostu, że tak powiem, obnażają się, brzydko mówiąc, przed potencjalnymi kandydatami. Okay, czyli... bardzo łatwo można wpłynąć na ich decyzję. Czy masz jakiś sposób na to, żeby tutaj zareagować, czy to kontrolujesz? Więc u mnie dział HR-u nie podejmował decyzji. Mhm. Mój dział HR-u zbierał CV i... Halo? Tak, jesteśmy cały czas. Mhm. Więc dział HR-u zbierał CV, robił tam reklamę, czy ale nawet nie przesłuchiwał kandydatów, tylko przynosił te CV, jeśli na przykład kierownik jakiegoś działu developmentu szukał inżynierów, no to te, do niego szły te CV i on je tam wybierał, które uważał najlepsze i dział HR-u organizował spotkanie wywiadowcze z tym kierownikiem tego działu. Czy jeśli to był dział marketingu, podobnie i tak dalej. Produkcja tak samo. Dział HR-u według mnie w dużych firmach to tak robią, ale dział HR-u nie zna się na rzecz. Właściwie nie znają, nie wiedzą, co to jest dobry sprzedawca, co to jest dobry inżynier, co to jest dobry człowiek od marketingu. No po prostu nie wiedzą. Oni mogą czytać. Więc ja raczej dział HR-u był zaangażowany już, jak już przyjęliśmy, jak już wybraliśmy kandydata. Wtedy dział HR-u rozmawiał z daną osobą, podpisywał umowę, jakieś tam pretraktacje, jakieś kontrakty, takie rzeczy. Oczywiście jeśli ktoś się obnaża, kierownik wydziału też może tak robić. To są, no, żyjemy w takich czasach, nie można tego zabronić, ludzie są wolni, mogą robić co chcą. Ja jednak uważam, że jeśli się, nie ma tak, że jedna osoba zatrudnia. W moich firmach nie było nigdy, że ktoś zatrudnił pracownika sam. I nawet jeśli to był wiceprezes od inżynierii, to zawsze przesłuchiwało go kilka menedżerów, przesłuchiwało go zawsze często ktoś z customer service, może ktoś ze sprzedaży, może ktoś z marketingu, zawsze było taki kilka pionów przesłuchiwało daną osobę. Po to właśnie, żeby wyłapać takie, no, nieścisłości, jeśli są. No, nie da się tego uniknąć, ale uważam, że trzeba to w taki sposób, że jedna osoba nie może podejmować decyzji. Okej. Okay. Marcin jest z nami na antenie. Ostatni już dzisiaj telefon. Jakie masz pytanie? Dobry wieczór, panowie. Dzień dobry, panie Tadeuszu. Witaj, Hugo. No, pytanie mam następujące. To znaczy mam dwa. Jedno jest może w miarę proste. Panie Tadeuszu, był pan w Stanach Zjednoczonych, czytałem pana biografię, zna pan amerykańskich inżynierów, ja sam jestem inżynierem. Tak króciutko, jakby pan mi powiedział, pana zdaniem, którzy inżynierowie są lepsi, jeżeli chodzi o wiedzę techniczną, wytrwałość, systematyczność, inteligencję, no chociaż to jest trudno mierzalne, polscy czy amerykańscy? No trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Proszę pana, jeśli spojrzymy na Dolinę Krzemową, no to nie ma dyskusji, prawda? Tam wszystko, co najnowocześniejsze, wymyślane w jeśli chodzi o internet i te różne pochodne rzeczy, to jest, powiedziałem, 80% jest właśnie w Dolinie Krzemowej. Czy to znaczy, że inżynierzy w Dolinie Krzemowej są mądrzejsi niż na przykład koło Bostonu? No właśnie. To zależy od warunków. Hugo powiedział na początku, że moje troszeczkę historii i częścią tego mojego sukcesu, że byłem we właściwym miejscu w właściwym czasie. Czyli miałem trochę szczęścia. To szczęście się samemu robi, ale ja mam bardzo duże doświadczenie z inżynierami w Polsce. Firma Crosscom, moja druga spółka, zatrudnialiśmy 180 inżynierów. Właśnie z tego powstał Intel, teraz zatrudnia chyba 700 inżynierów. Computer kupił firmę Adlex, zatrudnialiśmy chyba 70 inżynierów, dzisiaj jest około 200. Polscy inżynierzy są, powiedziałbym, dobrze wykształceni. Jeśli chodzi o inteligencję, uważam, że są, to jest, no, 4 plus i wyżej. Czyli dobrze się, moje doświadczenie. Moje doświadczenie. Nie mówię ogólnie, bo nie wiem ogólnie wszystkich. W skali od 2 do 5. Proszę? W skali od 2 do 5. Tak, tak. Czyli to są bardzo dobrzy ludzie, a pracowici, mają doświadczenie dużo mniejsze niż inżynierzy w Stanach, ale za to są bardziej lojalni. Przynajmniej w moich firmach, tych dwóch, bardzo rotacja inżynierów była bardzo na poziomie 1% rocznie, czyli może jeden na rok odchodził, a to góra. W Stanach to jest gdzieś 10 do 20%, a w Dolinie Krzemowej pewnie jest 50%. Rotacja jest bardzo duża. To jest minus dla przedsiębiorcy. Ja wolę stałych inżynierów, bo inżynier tak jak sprzedawca. Każdy się musi uczyć. Na początku, przy pierwsze 6 miesięcy inżynier się uczy. Mimo tego, że ma doświadczenie, uczy się mojego produktu, jak to wszystko działa, jak to ma to ma być integrowane. Czyli ja chcę, żeby inżynier posiedział u mnie z 3-4 lata, zanim pójdzie. Inżynierzy w Stanach mają, jak powiedziałem, dużo lepsze, większe doświadczenie, mają większą styczność z klientami, czują, co klientowi potrzebne, czują rynek. Dlaczego w Dolinie Krzemowej tyle jest startupów, które wychodzą dobrze? Bo ci ludzie naprawdę czują klienta, czują, mają kontakty z nimi. Polski inżynier typowo nie widzi klienta. Ja na przykład swoich inżynierów z Gdańska, tu mieliśmy rotację, zawsze przyjeżdżali tu do Stanów na 6 miesięcy typowo, bo taka wiza była najlepsza, najłatwiej można dostać. Zawsze było tam 3, 4, 5, 6 inżynierów, którzy byli tutaj w Stanach, nie tylko żeby współpracować z inżynierami amerykańskimi, ale również mieć kontakt ze sprzedażą, nawet jeździć do klientów, zobaczyć, jak ten produkt u klienta jest używany, pogadać z klientem. I zawsze polscy inżynierowie bardzo fajnie wypadali. Naprawdę wszyscy byli tutaj cenieni przez amerykańskich menadżerów. Niektórzy amerykańscy inżynierzy byli zazdrośni, ale w sumie inżynierzy polscy wypadli naprawdę na piątkę, jeśli chodzi o tutaj w Stanach. Czyli dalej inwestuję właśnie, mam spółkę, gdzie mam fajnych inżynierów, teraz budujemy następny produkt. No tak, ja ze swojego doświadczenia to mogę powiedzieć, że też po lat polscy inżynierzy się szybciej uczą. Tak. Co porównałem sobie, bo żeśmy kilka projektów robili też, ale akurat nie z Amerykanami, tylko z innymi Europejczykami, no ale tutaj też bym miał dla Anglików może porównanie. A drugie szybkie pytanie? Panie Tadeuszu, halo, tak? Tak, a drugie szybkie pytanie, które miałeś? A drugie szybkie pytanie jest z biografii pana Tadeusza, ponieważ przeczytałem je tak dawno i trochę się zacząłem śmiać z tego, w którym roku pan sprzedał Crosscoma do Intela? Ponieważ tego tam chyba nie ma. Tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty siódmy chyba. A, to kawał czasu temu, bo ja w 2005-2006 sprzedawałem im urządzenia pomiarowe razem z kolegą. Nie. I trochę tej kadry inżynierskiej znam z Intela. Zna pan Ryśka Dyrgę? A to jest osoba, która tam, nie wiem czy do tej pory pracuje, ale wydaje mi się, że w 2006 pracował. On był szefem. A Jan Kałużyński na przykład, Krzysztof Kućmierz, takie nazwiska. Nie, tych nie znam. To już panu nic nie mówią, tak? No to są te osoby, z którymi ja miałem częściej kontakt, tak czysto inżynierski, bo tam oczywiście. Kto jeszcze jest tam dobry? No w tej chwili to już nie wiem, bo ja w tej chwili już mam własną działalność, a wtedy żeśmy sprzedawali z kolegą, ale to pod szyldem innej firmy urządzenia pomiarowe. Stricte, ale... tak czysty Ethernet, Azteca i Spirenta. To pewnie firmy może panu znane. Spirent Communication kupił Azteca. Mhm. Okej, okay, a to już wiesz, nie wydawałem. Ciekawostka. Ja założyłem pierwszą swoją działalność w Polsce w 1990 roku, czyli pierwszy rok w polskiej demokracji. I zatrudniłem wtedy czterech inżynierów. I jeden z tych inżynierów to jest właśnie Rysiek Dyrga, który jest w Intelu tam na bardzo czołowym pozysku. Drugi jest Jarek, który pracuje w Compuerze. A dwóch wyjechało do Stanów, czyli jeśli mówi się o rotacji, to ci panowie, ci co w Polsce, tam siedzą 20 lat. Długo. Tak. Czyli trafiłem bardzo dobrze, bardzo świetnych ludzi, bardzo zdolnych i bardzo dedykowanych. Ale to powiem panu, że wtedy było chyba łatwiej trafić, bo ta wiedza u nas na uczelniach wyższych, bo ja też kończyłem akurat w 97 Politechnikę Warszawską, ale uważam, że naprawdę technicznie matematyka, fizyka, którą pan też uczył się, tak, i z tego pan rozpoczął, była na wyższym poziomie. W tej chwili to już może nie będę się wypowiadał, ale chyba się rozumiemy, panie Tadeuszu. Coś mi się tak wydaje. Starasz się o pracę. Można to powiedzieć o amerykańskich uniwersytetach też. Ja miałem bardzo trudną szkołę w Toronto. Skończyłem studia bardzo... No, słyszałem, jak pan tam kłuł. Znaczy, to pan generalnie tak jak ja, zawsze na samym końcu. ale, ale wie pan, ostatnio no, dużo się mówi o tym, że poziom, że poziom na studiach amerykańskich czy na kanadyjskich dużo jest słabszy, gdzie można zaliczyć, zrobić magistra bez wielkiego wysiłku. No nie wiem, dlaczego tak jest. No, magistra, może to jest prawda, może nie. No magistra, no to tak, no ale inżyniera, no to już jest trochę trudniej, tak? Bo tu już tak, jest tak. Wiedzy technicznej, trzeba tą matematykę, fizykę, no to podstawy mieć w palcu, no już nie mówię o reszcie. Panie Tadeuszu, no słyszałem, że ma pan jeszcze dzisiaj spotkanie, w związku z tym życzę miłego wieczoru czy tam eventu i dziękuję za miłą rozmowę. W takim razie dobranoc, cześć Hugo. Dzięki ci wielkie, Marcin. Dobra. Ja już będę musiał kończyć, Hugo, bo tak jest, tak jest, już zdecydowanie. Mam dwa spotkania jeszcze. To już był ostatni telefon i już kończymy w takim razie. I to był właśnie Tad Witkowicz. Mieliście okazję zadzwonić. Ci, którzy nie zadzwonili, to wasza strata. To możecie naprawić ten błąd życiowy i przyjść na seminarium 22 października albo 23 października, które odbywa się w ramach szkoły Asbiro. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie seminariumasbiro.pl. Dzięki ci wielkie, Tad, dzięki ci wielkie, że mogłeś tutaj z nami być i poświęcić nam półtorej godziny wręcz, prawie półtorej godziny. Dziękuję. Także nie wiem, jak to przeliczyć na pieniądze. To... Dziękuję bardzo, ja już muszę lecieć. Dzięki. Do usłyszenia. Ci. Cześć. Dzięki wielkie. Tad Witkowicz, ja w przeliczeniu na jego roboczą godzinę na pewno nie byłoby nas stać, żeby go tutaj ściągnąć. Także jeżeli was interesuje to, jaka to jest osoba lub co ma do powiedzenia, to przyjdźcie na seminarium. Tam będą omawiane między innymi takie tematy jak co powinieneś zrobić, by zrealizować swój pomysł na firmę. Taki jest temat pierwszego dnia seminarium. Poruszane tematy to będą między innymi takie, jak wybrać pomysł na firmę, jak stwierdzić, że nasz pomysł, który sobie wybraliśmy, jest dobry. Tad poda przykłady złych pomysłów, które z którymi się zetknął, jako że ma bogate doświadczenie, a poza tym ostatnio już od paru lat prowadzi Otago Capital, czyli to jest taki fundusz, który pomaga startupom, nowym firmom zaistnieć. No i inwestuje w te, które mu się jakoś wydadzą perspektywiczne. No i tak dalej, takie różne tam rzeczy, jak zatrudniać dobrych pracowników, jak ich motywować i różne takie praktyczne rzeczy, których się nie nauczycie w szkole, no bo w szkole no nie wykładają miliarderzy, no nawet milionerzy nie wykładają w szkołach polskich. Wobec tego, no gdzie macie się nauczyć tego, jak być osobą przedsiębiorczą, lub jak sobie założyć własną firmę, lub jak ją potem prowadzić, jak jej nie doprowadzić do bankructwa, jak pozyskać kapitał na rozwój tej firmy, i takie rzeczy, jak być liderem tak naprawdę i jak ją prowadzić. Polskie szkoły uczą tego, żeby mieć dobre stopnie. I te dobre stopnie nawet nijak się mają do zdobycia dobrego etatu, więc co dopiero do prowadzenia firmy, właściwie nijak się mają do życia zupełnie, chociaż Tad miał tutaj inne zdanie, jeżeli chodzi o znane marki uniwersyteckie w Polsce. Ale tutaj się możemy kłócić. Także dzięki wam wielkie, że tutaj byliście. O 21 w poniedziałek w kontestacji, wydanie główne. Teraz już znowu normalne, już mam nadzieję, chociaż nie, czasem nie będzie na żywo, ale zwykle jest na żywo. Przez ostatnie dwa tygodnie organizowaliśmy taki jeden obóz, taki niekontestacyjny, także jest kilka takich zaległości i na pewno w ciągu tam najbliższych kilkudziesięciu godzin pojawią się audycje Sławka Muturi i Janka Fiora i tam jakieś takie inne zaległe, które sobie powinny być, a jeszcze ich nie ma. Także one się tutaj pojawią. Odwiedzajcie naszą stronę kontestacja.com, tym bardziej, że pojawi się również reportaż krakowskiego Contest Clubu Marka Zemsty na temat Woodstocku, ponieważ był na Woodstocku i nie był jako jedynym gościem i nagrał reportaż. Ja go jeszcze nie słuchałem, prawdę mówiąc, także to też będzie dla mnie premiera. Pojawi się, myślę, że do jutra najpóźniej, czyli do wtorku jakoś powinien być na naszej stronie kontestacja.com, więc zapraszam, będzie dużo fajnego materiału do słuchania. No, bo kontestacja żyje i myślę, że to, co tutaj będzie w kontestacji od października, to będzie naprawdę dużo fajnych, ciekawych, przełomowych rzeczy, bo ostatnie kilkanaście czy kilkadziesiąt dni poświęciłem na rozmowy z różnymi osobami, które chciałyby prowadzić audycję w kontestacji i są to osoby z bogatym doświadczeniem w różnych tam kategoriach życiowych, powiedzmy sobie. Więc mam nadzieję, że uda ich się jakoś fajnie wdrożyć i ich fajne formaty, pomysły na audycję czy jakieś takie inne wizje tutaj zrealizować, żebyśmy mogli robić naprawdę fajne audycje, żebyście się nie musieli wstydzić żadnej audycji, która będzie w kontestacji i żebyście z przyjemnością przychodzili codziennie po nowe rzeczy i żebyście mogli się angażować w to, co robimy i tak dalej, bla, bla, bla, bla, bla, dobrze. No i to tyle w takim razie. To chyba czas się pożegnać. Seminarium Asbiro.pl, tam Tada Witkowicza spotkacie, jeżeli byście chcieli się z nim pogadać w realu tak zwanym za 2 miesiące w Warszawie. Dobranoc. Albert, wychodzimy!